Een bijzonder goedemiddag. In België wordt er met extra interesse gekeken naar de verkiezingsuitslag in Nederland. Want over een half jaar moeten de Belgen naar de stembus en partijen als het Vlaams Belang dromen van het Wilders-effect. U hoort er zo meteen meer over in de nieuwsbv. Maar eerst de verkenner die gaat uitzoeken welke partijen bij elkaar in een coalitie zouden willen. Die is nu bekend. Meer daarover het NOS Journaal met Sid van der Linden. Vanochtend zijn partijleiders in Den Haag bij elkaar gekomen, waar op voorstel van de PVV een verkenner aangewezen is. Die moet de kabinetsformatie op gang brengen. Wilma Borgman in Den Haag. Inmiddels weten we de naam van wie dat gaat doen. Gom van Strien. Wie is hij? Ja, Gom van Strien is sinds 12 jaar lid van de Eerste Kamer voor de PVV. Hij is financieel woordvoerder daar. En hij heeft nu de taak gekregen niet om inhoudelijk te gaan onderhandelen, maar om met alle partijleiders te gaan praten om te horen hoe zij de echte start van de kabinetsformatie voor zich zien. Daar moet Van Strien een verslag over schrijven. Dat moet dan uiterlijk op 5 december naar de Tweede Kamer. En in dat verslag zal een voorstel staan voor een informateur of misschien meerdere informateurs. En de nieuwe Tweede Kamer gaat die dan aanwijzen. En dat heeft de meerderheid van die fractieleiders, partijleiders vanochtend besloten in een overleg met Vera Bergkamp. Ja, vlak voordat dit bekend werd, liet de VVD al weten dat ze niet van plan zijn om in een kabinet te gaan zitten. Waarom is dat? Omdat ze de uitslag van de verkiezingen van woensdag interpreteren als de kiezer heeft tegen ons gezegd, we willen jullie even niet. 10 zetels eraf, dat is een enorme dreun. En wij, VVD, wij vinden dat we nu niet vooraan moeten staan om weer mee te gaan regeren, zei Jezelkus vanmorgen. 10 zetels eraf, dat is bijna een derde. Dat is een duidelijk signaal van de kiezer. Als je kijkt ook in de Kamer en ook naar de winnaars van de partijen, die ook duidelijk afgelopen tijd hebben aangegeven, VVD, sla een rondje over. En als dat ook de uitslag is, dan moet je daar ook toe verhouden. En ik vind het ook gezond voor een partij die 13 jaar lang aan de macht is geweest en heeft meebestuurd, dat als je dit krijgt, een deal, dat je dan zegt, we gaan goed kijken. En tegelijkertijd hebben we ook 1,5 miljoen mensen op ons gestemd. En die verantwoordelijkheid voel ik heel sterk. Daarom zeg ik ook, het is niet dat we zeggen, we doen daar niet aan mee. We zeggen, we stappen niet in een kabinet. Maar we zullen wel onze verantwoordelijkheid nemen om het vervolgens mogelijk te maken. Ja, wat ze hier zegt is, in deze fase van de kabinetsformatie wijzen we naar de winnaars, Wilders en Omtzigt. En als die een minderheidskabinet willen maken, dan gaan we dat misschien gedogen. Maar ministers leveren doen we niet. Betekent dit echt dat de VVD hoe dan ook niet gaat meeregeren? Nee, eigenlijk zegt dit nog niks over de uitkomst. Het zegt misschien iets over het feit dat het binnen de VVD moeilijk ligt om samen te werken met de PVV. Je moet deze uitspraak zien als een openingszet in de onderhandelingen. Het verhoogt ook de prijs voor als er in een later stadium toch een beroep op de VVD zal worden gedaan. Hoe dan ook laat dit wel zien dat de kabinetsformatie heel ingewikkeld wordt. En de grote winnaar, Geert Wilders, die had het dan ook graag anders gezien. En daarom is het ook teleurstellend dat de VVD, die ook voor Nederland moet zijn, eigenlijk daar een beetje een, sommigen hebben het wel eens een verantwoordelijkheidsvakantie neemt, door nu toch een beetje weg te duiken. Wel zeggen dat ze het willen via een gedoogconstructie. Hopelijk kan dat ook nog. Nogmaals, ik zeg niet dat ik die handschoen niet oppak. Maar mijn gevoel na de verkiezingen is, met zoveel zetels, 37 zetels, is verantwoordelijkheid is groot. En als je dan ziet dat een andere partij die iets heeft verloren, maar die verantwoordelijkheid niet wil nemen, wat mag, dan vind ik dat heel erg teleurstellend. Want het maakt het moeilijker voor andere partijen om die problemen in Nederland op te lossen en die verantwoordelijkheid waar te maken. Ja, dat was de grote winnaar van de verkiezingen, Geert Wilders. De verkenner Gom van Strien die zal maandag beginnen met zijn gesprekken met de partijleiders. Die zal daar ook even de tijd voor nemen, 1,5 week ongeveer. En uiterlijk 5 december moet zijn verslag dan bij de Tweede Kamer liggen. Politiek verslaggever Wilma Borgman, bedankt. De Israëlische gijzelaars die vrijkomen worden vanmiddag opgevangen in Egypte. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De 13 gijzelaars worden volgens de krant eerst door Hamas aan het Rode Kruis overgedragen. En om 3 uur vanmiddag Nederlandse tijd steken ze de grens over. Daar wachten familieleden op hen. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zegt Israël ook Palestijnen vrij te laten. De ruil is onderdeel van een tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas. In de Oekraïnse regio Gerson zijn 4 mensen gedood bij Russische beschietingen. Dat melden Oekraïnse bestuurders. Het zou onder meer gaan om burgers. Oekraïne heroverde de regio Gerson vorig jaar tot aan de Dnieper-rivier. Sindsdien beschieten Russische troepen geregeld over de rivier richting bevrijd gebied. De politie in Dublin heeft 34 mensen opgepakt na de rellen van gisteren. Hooligans staken voertuigen in brand in het centrum van de Ierse hoofdstad en ook werden er winkels geplunderd. Het werd onrustig na een mesaanval eerder gisteren. Daarbij raakten een vrouw en 3 kinderen gewond. Met een gezondere leefstijl kunnen er jaarlijks 40.000 gevallen van kanker worden voorkomen, meldt KBF Kankerbestrijding op basis van nieuw onderzoek. Een derde van de kankergevallen wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Roken is de belangrijkste veroorzaker van kanker, gevolgd door blootstelling aan de zon en ongezond eten en drinken, zegt het KBF. En in het drinkwater in Assen en het nabijgelegen dorp Rolde is een bacterie gevonden. Inwoners wordt geadviseerd om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken. Hoe de bacterie in het water terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Het NOS-journaal. Nederlanders die voor korte tijd naar China willen, hebben daar geen visum meer voor nodig. Reizen tot 15 dagen zijn visumvrij, dat heeft de Chinese regering aangekondigd. Correspondent Gary van Pinksteren, waarom doen ze dit? Ja, het is een heel plotselinge beslissing. En het geldt voor een aantal Europese landen en voor Maleisië. En waarschijnlijk doen ze het omdat er op dit moment geen toerist en ook bijna geen buitenlandse reiziger in China te zien is. China wil graag weer stimuleren en ook duidelijk maken dat ze gastvrij zijn en dat ze juist de buitenlandse partijen welkom willen heten. Dus zakenmensen, mensen die op familiebezoek willen en toeristen, die mogen nu dan 15 dagen inderdaad zonder visum rondreizen. Niet uit alle landen, maar dus wel uit Nederland. Dus dat zijn de plannen. En is dat tijdelijk of is dit voor altijd? Nou, het is voorlopig voor 1 jaar, heeft China gezegd. En je moet het ook een beetje zien in het kader van tijdens corona is China absoluut dicht geweest. En China heeft ook een steeds slechtere naam eigenlijk gekregen in veel landen, waar ook onder in Nederland. En China probeert heel erg, de huidige president Xi Jinping probeert heel erg om mensen weer wat positiever ten opzichte van China te laten staan. En hij denkt dat dat vooral ook gebeurt door wat hij noemt people-to-people contacts, dus contacten tussen gewone mensen. En waarschijnlijk dan vanuit het idee dat als gewone mensen of als mensen hier weer makkelijker kunnen rondreizen, dat ze ook weer wat positiever over China gaan denken. Ja, via toerisme dus, correspondent Gary van Pinksteren. Dank je wel. De overheid moet meer doen tegen de zogenoemde wegwerpmaatschappij. Dat zegt de Raad voor de Leefomgeving in een nieuw rapport. Het is vandaag gepubliceerd op Black Friday, een dag waarop consumenten met kortingen verleid worden om spullen te kopen. Economieverslaggever Nick Wouters. Je moet heel goed zoeken, wil je een winkel vinden die niet meedoet aan Black Friday. En al die aanbiedingen verleiden mensen dingen te kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben, zegt de Raad voor de Leefomgeving in dit rapport. En de spullen die ze kopen zijn van slechte kwaliteit soms. Het is rotzooi, het wordt snel weggegooid en dan moeten mensen weer nieuwe spullen kopen. Dat is slecht voor de planeet, zegt de Raad voor de Leefomgeving. En die adviseert om in te zetten op repareren in plaats van consumeren. Het weer. Er trekken veel buien over het land. Met mogelijk ook onweer en hagel, maar ook af en toe de zon. Het waait daarbij flink aan de kust tot stormachtig. Het is zo'n 6 graden vandaag. Vanavond neemt de wind af en morgen is er wat meer kans op zon. Oeh, stormen. Heeft dat ook effecten op wat er gebeurt op de weg? Tim Schaap. Nou, nog niet echt gelukkig eigenlijk, maar het zijn wel 2 files te melden. Beide wel door ongelukken. Of die nou echt door de storm komen, durf ik niet te zeggen. Allereerst het zuiden van het land, de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Bij de Koning Willem-Alexander-tunnel is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Onbekend hoe lang dat gaat duren. En de A22 valt op, Beverwijk richting Velzen. Ook de Velzen-tunnel ging mis, een ongeluk, 1 rijstrook afgesloten. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Duitsland, een wintersprookje. Geniet van cultuur en natuur. Ontdek de knusse kerstmarkten en kleinschalige wintersportgebieden. Of maak alvast plannen voor 2024. Je bent altijd herzlich willkommen. Duitsland, dichtbij en toch zo anders. Kijk voor meer informatie op germany.travel/Duitsland-dichtbij. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik over Trevor Noah, de briljante comedian en tv-host die u misschien kent van het Amerikaanse satirische programma The Daily Show. Hij krijgt volgende week de Erasmusprijs uitgereikt door koning Willem-Alexander. En dit krijgt hij voor zijn spottende, zijn talige, zijn verbindende politieke humor. Ik praat over hem met fans van het eerste uur, namelijk Umberto Tan en cabaretier Jeffrey Spalburg. Dat zo meteen na 12:30, maar nu eerst komt er een Wilders-effect bij onze zuidenburen. In mijn geliefde België werd de verkiezingsuitslag hier met veel spanning en interesse gevolgd. Waait de rechtse wind straks ook richting het zuiden? Ik praat erover met onze eigen politiek duider bij de zuiderburen, Wouter Verschelde. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Wouter, staat Geert Wilders bij jullie ook op de voorpagina's? Absoluut, al 2 dagen eigenlijk. Alle kranten van alle Vlaamse kranten voorpagina nieuws. En ook 3-4 pagina's soms per krant analyse en context en duiding. Dus ja, behoorlijk veel nieuws. En is het ook ingeslagen als een bom? Eigenlijk wel, ja. Er werd wel verwacht dat Wilders het goed zou doen, maar dat het zo goed zou zijn, was wel heel spectaculair. En het is ook meteen geclaimd door Tom van Grieken, de leider van Vlaams Belang bij ons. Die eigenlijk al 's avonds in de studio's jubelend was, maar die, laten we zeggen, 2 dagen een triomftocht gedaan heeft langs de Vlaamse media, ook over die overwinning van zijn goede vriend Geert Wilders. Ja. Wij hebben een stukje Tom van Grieken, we kunnen even naar hem luisteren. Geert heeft een ongelooflijke sterke campagne gevoerd. Gevoelde dat de winst erin zat, misschien de grootste worden. Maar zo groot worden dat niemand durfde dromen in zijn... zelfs in de stoutste droom hadden we dat kunnen inbeelden. Ja, Tom van Grieken is de voorzitter van de populistische partij Vlaams Belang. Zit hij echt met zijn handen te wrijven? Ja, absoluut. Hè, want eigenlijk Vlaams Belang, anders dan de PVV, heeft nog nooit aan macht deelgenomen. Heeft zelfs nog nooit een coalitie gesteund. En ja, hij ziet nu hoe zijn grote voorbeeld in Nederland eigenlijk de macht al kan ruiken. Misschien zelfs premier kan worden in Nederland. En dat zijn eigenlijk de wildste dromen van Vlaams Belang. Hè. Die dromen van een coalitie straks met N-VA of met anderen. Maar een coalitie om minstens Vlaanderen te leiden. Voor België ligt dat wat moeilijker. Zij weigeren eigenlijk om in de federale coalitie, dus voor de Belgische regering, te stappen. Maar goed, de macht en deelname aan de macht, dat is echt wel een objectief van die Tom van Grieken en van zijn oude voorganger Philippe de Winter, hè, die daar nog steeds is. Maar het zijn diezelfde mensen die nu plots een heel andere rol zouden kunnen gaan spelen. Want vergeet niet, binnen 7 maanden is het ook in België verkiezingen nationaal. En iedereen verwacht een grote klapper. En peilingen zeggen dat ook, dat die Vlaams Belang, extreem rechts, dat die de grootste zullen worden in Vlaanderen. Ja, en jij bent op dit moment niet in België, maar op tour met de premier De Croo vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Hoe heeft de premier gereageerd op de verkiezingen in Nederland? Wel, dat was heel opvallend, want we zitten nu in Cairo, maar we komen van Jeruzalem. We zijn ondertussen op de Westbank geweest. Het is een hele trip die hij doet samen met de Spaanse premier Pedro Sanchez om hier vrede te brengen, wat een beetje gniffelend wordt onthaald in de Belgische pers, die vredesmissie van de Belgen. Maar verschillende keren vanuit de meereizende journalisten dan gevraagd van, hoe zie je die verkiezingen in Nederland? Eerst zei hij, ja, geef me even tijd om erover na te denken. Bij het volgende perspunt, als hij dan briefde, zei hij van, als je die toestand hier allemaal ziet, ja, moet ik dan reageren op wat er bij ons gebeurt? Dus hij wimpelt het echt af. Hij wil er niks over zeggen. En dat is niet onlogisch, want als je de peilingen bekijkt bij ons, ja, zijn partij, de liberalen bij ons, een beetje de tegenhanger van de VVD bij jullie, die Open VLD, die peilen in de laatste peiling nog op 6,5%. Dat is echt een totale ineenstorting van zijn partij. Dus ja, er dreigt echt wel een debacle in eigen land. En dan is het soms voor een eerste minister makkelijk om te focussen op het buitenland. Hè. Dat is een soort afleiding dan. Ja, maar niks zeggen zegt dan toch ook heel veel? Wat mij betreft wel, ja. Want je kan er op allerlei manieren op reageren. Maar het is echt waar. We hebben hem 3 keer die vraag gesteld. En telkens liep hij op het einde gewoon weg van de vraag. Dus het was opvallend. Ja. Je hebt het ook over peilingen en hoe bijvoorbeeld de Kroos staat in de peilingen en hoe het Vlaams Belang het doet. Bij ons werd deze monsterzege van de PVV eigenlijk niet voorspeld door de peiling in Nederland. Dat die zo groot zou worden. Bij jullie is het zelfs per wet verboden dat er een maand voor de verkiezingen wordt gepeild. Waarom is dat? Ja, wel eigenlijk omdat we in het verleden dat ook al meegemaakt hebben. Je weet, we hebben ooit, maar dat spreek ik van 1991, hebben we Zwarte Zondag gehad toen Vlaams Belang bij ons doorbrak. Toen nog Vlaams Blok trouwens. En dat was ook in de peilingen helemaal niet zichtbaar. En sindsdien zijn er wel wat wetgeving rondgekomen. Heeft men dat wat aangesnoerd. Er wordt ook gewoon wel wat minder gepeild bij ons dan bij jullie. Het is 1 keer om de 3 maanden ongeveer dat de grote krantengroepen of een tv-zender het doet. Dus je hebt veel minder als in Nederland er echt een soort peilingsobsessie. Maar het is denk ik omdat we onze les al geleerd hebben. En als iedereen vandaag zegt, ja, Vlaams Belang zit nu bijvoorbeeld op 25%, dan voel je eigenlijk dat analisten, mensen die het politiek een beetje volgen, beseffen van het kan ook veel hoger worden dan 25%. En als je dan weet dat Wilders bij jullie 23% haalde, dan besef je wat ons straks te wachten staat. Ja, en jij bent iemand die de politiek goed volgt. Hoe kijk jij daarnaar? Vind jij het goed dat er in België minder gepeild wordt? Maar het leidt nu al bij ons tot gigantische zenuwachtigheid. Want op het moment dat politici weten dat er gepeild wordt bij ons, omdat het dan om de paar weken gebeurt, gaan ze plots zich profileren, gaan ze zich nog wat feller gedragen. Het geeft een extra testosteron in politiek die eigenlijk niet nodig is, volgens mij. Maar dat gezegd zijnde, of peilingen nu iets gaan veranderen aan het resultaat of een campagne, dat geloof ik ook niet. Je hebt een onderstroom in Vlaanderen die al veel langer bezig is van onvrede en van frustratie over een aantal thema's. Geloofwaardigheid van politici is daar echt een heel grote van, maar ook dat migratiethema zoals bij jullie. Dat zijn 2 punten. Als je weet dat dat speelt, dan rol je eigenlijk een rode loper uit voor extreem rechts. Wat gebeurt is, vrees ik, in Nederland, maar wat in Vlaanderen ook wel heel realistisch scenario is. Ja, volgend jaar verkiezingen bij jullie. Dat gaan we ook zeker volgen. Maar ik dank jou hartelijk, Wouter Verschelde, voor jouw Vlaamse blik richting Nederland. Journalist Wouter Verschelde bij Business AM. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Mocht je een carrière in de ruimte overwegen, let goed op. Want onderzoek leert dat lang in de ruimte blijven kan leiden tot erectiestoornissen. Tientallen jaren. Dus niet alleen de maanden dat je daar een beetje rondzweeft, maar ook terug op de aarde. En dat komt door de kosmische straling, dat valt te lezen in The Guardian. Maar waarschijnlijk is er iets tegen te doen met bepaalde antioxidanten. Dat is dan weer het goede nieuws. Mensen die nog nooit in de ruimte zijn geweest, maar hem toch niet altijd omhoog krijgen, die kunnen nog altijd een beroep doen op dit lied van Jentel en de Boer. Hipper dan hip, mijn bed is een ruimteschip en ik ben de ruimtekapitein. Zijn jullie klaar voor de trip? Mijn bed is een ruimteschip, mijn bieren zullen ruimtebieren zijn. Ben je boos, ongelukkig of sip? Kom dan naar mijn bed, het ruimteschip. We stijgen nu op, er komt al vuur uit de poten. We kussen als een helm, want ik wil me niet stoten. Oeh, de sterren zingen oeh, want ze willen dat ik kom. De planeten zijn de trom en ze slaan bom, bom, bom, bom, bom. Vlieg met me mee naar de sterren toe. Om mijn ruimtebed nog veel verder dan de maan. De planeten en is hipper dan hip. Mijn bed is een ruimteschip en we kunnen overal naartoe. De maan is een tip, maar ik en mijn ruimteschip gaan verder, want we zijn nog lang niet moe. Zie je hoog aan de hemel een stip? Zwaai dan naar mijn bed, het ruimteschip. Ik ben niet bang, al is de ruimte zo groot. Want mijn kussen is een helm, zodat ik me niet stoot. Oeh, de sterren zingen oeh, want ze willen dat ik kom. Oeh, de planeten zijn de trom en ze slaan bom, bom, bom, bom, bom. Wel nu, prachtig nummer. Ruimtebed van Gentle en de Boer. De Nieuws-BV. Trouwjournalist Maarten van Gestel is liftend onderweg naar de klimaattop in Dubai. Liftend, want dat zorgt voor minder uitstoot en meer goede gesprekken. Eerder deze week vertelde hij hier in de Nieuws-BV over zijn rit naar Maagdenburg met een Poolse camper en zijn tocht naar Wenen. Ik ben benieuwd waar Maarten nu is. Maarten, goedemiddag. Hey Patrick, goedemiddag. Waar zit je nu? Ik rij nu met een Bulgaarse Mercedes SUV mee naar van het zuiden van Servië naar Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Oké, en dat schiet ook al aardig op. Want de laatste keer was dinsdag, toen was je in Wenen. Waar ben je allemaal beland sindsdien? Ja, ik heb veel meegemaakt sinds die tijd. Ik ben vanuit Wenen heb ik een ritje gekregen van 3 Oekraïners in een chique, zwarte, dure elektrische auto. Alleen, dat bleek toch een apart ritje te zijn, want die vlogen met 180 km per uur over de snelweg en bleken ook nog beroemde TikTokkers te zijn, die filmpjes aan het maken waren. En ik dacht eerst, ze zijn leuke, vrolijke dingen voor kinderen aan het maken, maar ze hadden een beetje een shady zaakje in Chinese apparatuur die ze dan via TikTok weer doorverkochten en zo. En toen ik te veel vragen ging stellen, hebben ze er ook maar ergens langs de weg, hebben ze me eruit gezet. Maar ja, bedoel, je doet het niet alleen als rit, je doet het ook als inspiratie voor verhalen. Dan is het wel weer een goede inspiratiebron voor verhalen, toch? Ja, zeker, zeker. En ook vanaf de plek waar ze me hadden afgezet, ben ik opgepikt door een hele aardige Roemeense man in een busje, bondel met autobanden. En ik heb 10 uur met hem in de bus gezeten en we hebben hele mooie gesprekken gevoerd. Hij heeft me mee uit eten genomen naar het restaurant waar hij al 7 jaar met zijn vrouw naartoe gaat. En gezorgd dat ik een veilig plekje had om te slapen. Dus ik word ook echt door heel veel mensen super hartelijk ontvangen, geholpen, meegenomen, uit eten genomen. Dus het is een hele wonderlijke ervaring. Ja, maar je zit 10 uur met iemand in de auto. Je zegt, we hebben hele goede gesprekken. Waar gaan die gesprekken dan over? Nou, mensen, ik denk toch dat mensen ineens een journalist naast zich hebben. En vaak toch dingen willen delen uit hun leven. Ik bedoel, die Roemeense man vertelde over zijn faillissement van zijn eerste zaak, over zijn vrouw die iets zigeuner is, over zijn angst voor AI of voor de klimaatimpact van Russische bommen. En ik zit nu bijvoorbeeld naast een Bulgaar in een hele dikke, grote, zwarte SUV. En die vertelt me heel trots over zijn dochter die bij de sniper-elite zit. En die liet net, toen jij belde, liet die foto zien van zijn dochter met een gigantisch geweer in haar armen. En dus hij wil ook wat van zichzelf laten zien aan mij. Maar die dochter zit gewoon in het leger? Die zit in het leger, ja. Oh, en jij zegt dat zijn goede gesprekken, maar ja, al die talen, hoe overbrug je dat? Nou, gisteren had ik wel een hele leuke. Toen ben ik aan de Servische grens opgepikt door een oude man, Misha, in een tussend autootje zonder snelheidsmeter en zo. En we konden echt geen woord uitwisselen, want hij sprak helemaal geen Engels en ik spreek geen Servisch. En toch in die 10 minuten dat hij me meenam, zei hij ineens, lunch, you and me. En toen nam hij me mee uit lunchen en liet hij me Bulgaarse raki drinken en zijn lievelingseten mee eten. Toen hebben we gewoon via Google Translate tijdens dat eten hebben we een heel mooi gesprek gevoerd. Over? Ja, het ging over de ziekte die hij had overwonnen met een soort van alternatieve medicatie. Het ging over zijn dochter, die dan zijn zoon die met een kleindochter woonde in Roemenië. Het ging erover dat hij nooit meer pensioen wilde en dat hij het wel tof vond dat ik probeerde. Oh, trouwens, ik rijd nu een tunnel in van 450 meter. Dus het kan dat ik heel even wegval. Ja, dan moet je gas geven, dan is 450 meter zo voorbij. Maar ben je er nog of niet? Ja, ik ben er nog. We zitten een beetje in de bergen hier, maar ik zie het eind van de tunnel al. Ja, zie je al licht aan het einde van de tunnel? Ja, zeker weten. Maar je bent onderweg naar die klimaattop. Is dat ook nog een gespreksonderwerp? En hoe wordt daar dan naar gekeken met jou, degene die jou een lift geven? Nou, een beetje. Het komt vaak even ter sprake. Bijvoorbeeld nu ook in de auto, waar schrijf je over? Ja, climate, zoiets. En het levert meestal niet gigantisch lange gesprekken op. In Roemenië vroegen mensen wel, do you believe it's real? Of course not. It's just like COVID. It's the technology. It's like manipulation. Dus soms is er wel zo'n gesprek. Of ook Misha, die gebaarde in dat restaurant. Die man die geen Engels sprak, dat het alsnog koud wordt. En dat het allemaal een beetje overdreven is. Dus ik vind vaak de gesprekken over klimaat niet het allerinteressant. Maar het is wel heel leuk dat ik vaak, als ik vertel wat ik aan het doen ben, dat ik dan mensen daarna vanuit de auto weer met vrienden en familie en collega's hoor bellen. En dat ze wel te zeggen, ja, journalist, Hollanda, Dubai, autostop, conferent, klimaat. Dus ik merk wel dat ze het opslaan en doorgeven. Oh, dat is mooi. Maar ja, goed, dat zijn niet altijd dat klimaatbeleid geloven of daarmee bezig zijn. Dat is in Nederland natuurlijk eigenlijk ook een beetje aan de gang. Want ik weet niet of je hebt meegekregen. Sinds je weg bent is er in Nederland een partij, die is de grootste geworden. En die gelooft helemaal niet in klimaatbeleid. Moet je dan nog wel naar Dubai? Ik moet zeggen dat de verkiezingen, ik zal niet zeggen dat ze langs me heen zijn gegaan. Alleen de hectiek of al het nieuws en zo waar jullie in leven hebben, heb ik niet altijd kunnen meekrijgen. Ook omdat ik in Servië bijvoorbeeld geen internet had. Maar ja, het is natuurlijk apart dat Nederland over een week naar de klimaattop gaat. Met een vrij ambitieuze demissionaire klimaatminister. En dat het volgende kabinet waarschijnlijk een hele andere insteek zal krijgen. Of in ieder geval een grote partij heeft die mee wil regeren die compleet anders over klimaatverandering denkt. Ja, dat zullen ze in Dubai ook wel weten, denk ik. Dat zullen ze in Dubai zeker weten. Misschien dat ze daar goede vrienden kunnen worden met de Nederlandse verkiezingswinnaar. Ja, je gaat door met liften tot Ankara. Daar pak je het vliegtuig, want door Irak liften is te gevaarlijk. Ga je het halen dinsdag in Ankara zijn? Ik denk het wel. Ik heb echt de eerste 3-4 dagen is het heel snel gegaan. Ik was in 3 of 4 dagen was ik in Roemenië. Ik heb toen via Roemenië heb ik besloten om via Servië te reizen. Wat wel heel leuk was, maar ook heel traag ging. Want er waren geen grote wegen, er was douane, weinig vrachtverkeer. Servië hoort niet bij de EU, dus is wel redelijk geïsoleerd als land. Maar ik denk eigenlijk dat als ik in Sofia ben, dat ik vanuit daar misschien wel een ritje in één keer kan meepikken naar Istanbul. En dat ik wel misschien zondag al of maandag al in Ankara zal zijn. Dus ik ben gerust over de tijd en de voortvarendheid. Goed, en als je weer mooie verhalen beleeft dit weekend, dan horen we je maandag toch weer in de Nieuwsbv. Ja, zeker weten. En Milko wil trouwens ook nog wat zeggen. Wat? Wat? Normal, everything is normal. Everything is normal. Nou, luid en duidelijk op de Nederlandse radio. Dankjewel. Heel veel succes met je tocht. En we kunnen natuurlijk ook altijd je avonturen volgen in Dagblad Trouw. Duim omhoog, Maarten. Dankjewel. Duim omhoog. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. De beroemde Guggenheim Musea krijgen een nieuwe baas. En dat is de Nederlandse Mariette Westerman. Ze is zometeen mijn gast. Ja, en niet iedereen weet van de hoed en de rand waar het gaat, wanneer het gaat over moderne kunst. Maar let op, zelfs als je denkt dat je er niets van weet, dan blijkt dat het nog wel mee kan vallen. Dat weet ook Herman Finkers en zijn broer. Appel is de medeoprichter geweest van de u allen welbekende Cobra Groep. Daar heb jij denk ik wel eens van gehoord, hè? Van de Cobra Groep. Cobra Groep? Cobra Groep. Nee. In 1948 opgericht met de Belg Dotremont als woordvoerder. Daarna sloten ook schrijvers als Kouwenaar en Schierbeek bij de beweging aan. Toen is er nog 10 jaar stil geweest rond de beweging. Ja, daar kan ik me wel herinneren. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Sit van der Linde. China gaat Nederlanders tijdelijk vrijstellen van een visumplicht. De maatregel geldt ook voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Maleisië. China probeert het toerisme weer op gang te krijgen. De vrijstelling gaat per 1 december in en duurt een jaar. De VVD gaat niet in het nieuwe kabinet zitten. Fractievoorzitter Jessel Gus noemde het zetelverlies van afgelopen woensdag als reden. Wel wil de VVD een centrumrechtskabinet steunen als een soort gedoogpartner. Gom van Strien wordt de verkenner van de kabinetsformatie. Dat is bekendgemaakt na een bijeenkomst van de fractievoorzitters. Van Strien is lid van de PVV in de Eerste Kamer. De verkenner gaat uitzoeken welke partijen bij elkaar in een coalitie zouden willen. Sekswerkers moeten gemakkelijker een zakelijke rekening kunnen krijgen. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen sekswerkers, banken en de toezichthouder. Banken laten sekswerkers vaak geen rekening openen uit angst voor witwassen en mensenhandel. Sekswerkers zeggen dat het belangrijk is dat zij als ondernemers worden behandeld. Zit, dankjewel. Dan gaan we naar Tim Schaap. Kijken hoe het is op de asfalt. Ja, het gaat eigenlijk vrij goed. Ik heb twee files te melden, beide op de A2. Allereerst de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Daarom een half uur vertraging vanaf Geldermalsen. En een stuk zuidelijker op dezelfde A2, richting de Belgische grens. Daar was een ongeluk gebeurd bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. Eerst was de weg helemaal dicht, nu is alleen de parallelrijbaan dicht. Houd rekening met een half uur extra reistijd vanaf knooppunt Kruisdonk. Pas op, nu volgt een mening. Is op vrijdag, uiteraard, Kees van Amstel. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nou, dan heb ik geen leuk nieuws voor Politiek Links. Een aantal leraren bij mij op school had leerlingen gevraagd op wie ze gingen stemmen, of op wie ze zouden stemmen als ze eenmaal mochten stemmen. Een uur later kwamen diezelfde leerkrachten totaal verbouwereerd de lerarenkamer binnen. Ze stemmen allemaal Forum voor Democratie, zei een collega met afgrijzen. En daarna de PVV. Hoe kan dit? Ja, bij ons kwam de PVV op 2. Pikant detail, onze school is behoorlijk gemengd qua kleur en migratieachtergrond. Toen er gevraagd werd, waarom dan Thierry Baudet? Antwoordden de leerlingen, nou, hij is best wel knap en hij heeft leuke TikTok-filmpjes. Oké, maar was mijn school misschien een rare uitzondering? Hoe zat het met de scholieren in de rest van Nederland? Hoe zou de nieuwe Tweede Kamer eruit zien als scholieren het voor het zeggen hadden? Dat horen we vandaag bij de uitslag van de scholierenverkiezingen. Maandag was er ook de grote scholierenverkiezing. Hoeveel jongeren hebben er gestemd? De afgelopen maand hebben ruim 145.000 leerlingen op een kleine 400 scholen hun stem uitgebracht op wat zij denken dat de beste partij is om dit land te leiden. 145.000 leerlingen / studenten, generatie van de toekomst. Wie vinden jullie dat dit land het best naar diezelfde toekomst kan leiden? En de grote winnaar is... Ja, ik kon het ook niet verstaan in het geklap. Maar 1 was de PVV en 2 Forum voor Democratie. Ta-ta, nog even de zetels. Als deze verkiezingen nou voor het echt zouden zijn, zou de PVV 25 zetels in de Tweede Kamer krijgen. Daarna zou Forum voor Democratie 21 zetels krijgen. Ja, inderdaad, ook jongeren stemmen lekker rechts. Allemaal door die leuke TikTok-filmpjes van Thierry. Nee toch? Of wel? Het AD had er een expert op gezet. De gemiddelde stemmer is een jaar of 50. Die zal niet zo heel afhankelijk zijn van TikTok. Maar de groep van 18 tot 30 haalt wel heel veel nieuws. Die kijken geen tv meer, maar die halen nieuws van TikTok of van Instagram bijvoorbeeld. Ja, jongeren kijken weinig nieuwsuur. Dat is wel duidelijk. En als Thierry Baudet goede filmpjes maakt voor TikTok of Instagram, hey. Er is een hele groep die geen debat van anderhalf uur kijkt, maar die kijken naar die paar highlights van 15 seconden met het leuke grapje erin. En als je dat spel goed beheerst, ja, dan val je wel sneller op in die groep. Welk fragment viel deze expert op de socials? Was er een fragment dat er echt uitstak en dat invloed had op stemgedrag? De fragmenten die mij bijgebleven zijn, ja, dat is bijvoorbeeld het fragment bij Galit en Sophie van Caroline van der Plas, waarin zij het opneemt van de man in Budel. Ja, het fragment uit Galit en Sophie. Kijk, mijn eigen BNN-Vara kan gisteren een hele troostsessie voor zijn personeel organiseren vanwege de verkiezingsuitslag. En waarom was ik niet uitgenodigd? Maar ja, in je programma wordt een man nogal hooghartig belachelijk gemaakt, alleen omdat hij eerlijk vertelt hoeveel last hij heeft van een asielzoekerscentrum in de buurt. Ja, de linkse elite luistert nooit naar ons. Ik weet zeker dat alleen al dit fragment uit Galit en Sophie, dat overal op social media is rondgepompt, Geert Wilders stemmen heeft opgeleverd. Terug naar de moeilijk te doorgronden jongerengroep. Deze jongen van Turkse afkomst, net 18, twijfelde tussen twee politici. Raad eens tussen wie. En wat is het geworden? Het is wel de heer Baarle geworden, maar... Ja, ik kan niet ontkennen als ik zeg dat ik niet op Thierry ga stemmen. Hij twijfelde tussen Stefan van Baarle van Denk en Thierry Baudet. Huh? In mijn hoofd nou niet echt mannen die dicht bij elkaar liggen. Maar deze jongen vond het echt een moeilijke keuze. Vergis je ook niet hoeveel mensen met een migratieachtergrond er op Geert Wilders stemmen. En niet alleen nu. Deze fragmenten zijn van een paar jaar geleden. Er wonen ontzettend veel Marokkanen hier en ik vraag me af waarom deze Marokkanen op Wilders hebben gestemd. Ik heb de buurt achteruit zien gaan en ik herken mezelf niet in deze buurt meer. Ja, is het zo erg? Het is zo erg, ja. Oké. Ja, ook Marokkanen willen geen troep in de buurt en stemmen dan PVV. Ja, ja. Mag ik de volgende? Als je kijkt naar de Surinamers en Antillianen, dan zie je dat de thema's onveiligheid, criminaliteit, instroom van nieuwkomers en verdringing op de arbeidsmarkt geven zij aan als belangrijke argumenten om op de PVV te stemmen. Ze maken zich heel erg zorgen om Nederland, zeg maar de instroom van nieuwe mensen. Ze zeggen ook letterlijk vol is vol. Ja, positief puntje. Als mensen met een migratieachtergrond vol is vol zeggen, nou dan zijn ze geïntegreerd hoor. Ja, links heeft nog een hoop werk te doen. En hooghartig doen is daar niet de weg, want een hoop kiezers voelt zich nou eenmaal door hen in de steek gelaten. Als Marokkanen zelfs Geert Wilders gaan stemmen, heb je toch echt wel verkloot als links. En als je dat niet gelooft, luister dan naar deze Marokkaanse jongeren. Jongens, mag ik jullie een paar vragen stellen? In deze buurt hebben heel veel Marokkanen op de PVV gestemd. Heb je ook op de PVV gestemd? Ja. Waarom, als ik vragen mag? Ik ben tegen alle linkse hobby's. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. De in Nederland geboren en getogen kunsthistorica Mariette Westerman wordt volgend jaar de nieuwe directeur van Solomon Guggenheim Museum en Foundation. Ze gaat straks niet alleen over het Guggenheim Museum in New York, maar ook over die in Bilbao en die van Venetië en natuurlijk ook die in toekomstig Abu Dhabi. Mariette Westerman, gefeliciteerd. Hartelijk dank en goedemiddag, Patrick. Ja, goedemiddag. U bent rector nu van de New Yorkse Universiteit in Abu Dhabi. En toen kwam dit op uw pad. Maar was dat nou een kwestie van solliciteren of bent u gevraagd? Het is altijd heel speciaal hoe die leiderschapsmogelijkheden zich ontwikkelen. Ik ben geen traditionele museumdirecteur, dus ik had er niet echt over nagedacht dat het Guggenheim op mijn pad zou liggen. Ik was ook en ben ook heel erg blij met mijn baan als rector aan NYU Abu Dhabi. En dus op een vrij laat stadium in deze zoekactie van de foundation zijn ze bij mij beland. Maar dan nog moet je natuurlijk toch goed die gesprekken aangaan en er ook niet van uitgaan dat je zoiets zomaar wordt aangeboden. Nee, en ik las dat in kunstkringen men ook spreekt van een verrassende keuze, omdat uw huidige baan er geen is in de museumwereld en dan ineens naar het hoofdpodium als het Guggenheim. Maakt dat het extra eervol? Het is zeker een eer om door zo'n echt belangrijke en globale instelling gevraagd te worden om dat te leiden. Maar ik heb natuurlijk wel een hele lange geschiedenis met musea, in musea. En ook als kunsthistoricus heb ik altijd gewerkt met musea. Want voor een kunsthistoricus is het museum je laboratorium. Maar daarnaast kwam erbij dat ik natuurlijk met NYU Abu Dhabi deel uitmaak van een hele grote globale en lokale universiteit die op 15 verschillende steden werkt, of in 15 verschillende steden, en waarvan NYU Abu Dhabi een van de drie grootste is. En dat vond men denk ik interessant aan mijn achtergrond, want het Guggenheim is eigenlijk een grote constellatie van musea die ook zowel globaal als lokaal zijn. In New York, in Venetië, in Bilbao en nu al snel ook in Abu Dhabi, waar ik natuurlijk heel lang heb gewerkt. Dus het was eigenlijk een combinatie denk ik van mijn kunstachtergrond en mijn globale management- en leiderschapservaring die de Guggenheim bij mij bracht en waardoor ik ook kon zien dat het, hoewel het ook voor mij eigenlijk een verrassing was, ja, want ik zat er niet op te wachten, het inderdaad een grote eer is, maar ook wel één waar ik iets mee aan kan. Je moet nooit een eer aannemen tenzij je denkt dat je eraan kan voldoen. Ja, en u bent inderdaad ook kunsthistorica. Laten we eens even de historie induiken. Want wat was uw eigen eerste kennismaking met het Guggenheim Museum? Ja, ik ben in 1980, in Nederland ben ik geboren en getogen. In 1980 ben ik als 18-jarige gaan studeren in Amerika. En mijn moeder bracht mij eerst eventjes naar New York. Dat was wel 4 uur vandaan waar ik ging studeren. Maar ze wou dat ik 4 dagen lang die stad leerde kennen. Het was de eerste kennismaking met die fantastische wereldstad. Want ze was er zelf zo dol op en kende hem goed. En het eerste kunstmuseum waar ze die eerste dag me mee naartoe nam was het Guggenheim. Niet het Metropolitan Museum of Art, niet de Frick, niet MoMA, al die andere belangrijke musea die ik ook heel goed ben leren kennen uiteindelijk. Maar ze wou dat ik zag hoe bijzonder dat gebouw is. Dat gebouw van Frank Lloyd Wright. Veel van je luisteraars zullen het kennen. Het is eigenlijk dat slakkenhuis, om maar zo uit te drukken, op Fifth Avenue. En om daar binnen dus echt fantastische moderne kunst uit Europa van de hoogste kwaliteit te zien. Kandinsky, Paul Klee, Picasso kan ik me herinneren. Ja, mijn moeder wou gewoon dat ik zag dat zoiets alleen maar in New York gebouwd kon worden. Ja, ik kan me dat nog steeds heel goed herinneren. Ja, maar was u vooral van uw stuk geblazen door het gebouw, wat natuurlijk een imposant en prachtig gebouw is, maar of ook van de werken die daar hingen? Eigenlijk alle twee, maar het gebouw is natuurlijk zo'n gebouw, en dat is waar voor alle gebouwen van het Guggenheim, waar ze ook gebouwd zijn. Het gebouw zegt aan jou als bezoeker, ik ben een belangrijk gebouw voor kunst, ik ben zelf een kunstwerk, maar daarom voel je jezelf ook eigenlijk verheven, en je voelt je ook echt alsof dat gebouw voor jou daar neergezet is, zodat je die kunst daarbinnen beter kan zien. En hoewel ik dat niet zo had kunnen zeggen toen ik 18 was, voelde ik het wel en herinner ik me dat ook. En ik weet ook nog dat het me echt verbaasde, want ik was natuurlijk heel parochiaal Nederlands mens op dat moment. Ik had weinig gezien van de wereld. Dacht ik van, hè, ze hebben Europese moderne kunst in New York. Ik had het niet verwacht, dus daarom herinner ik me dat ook heel goed. Ja, nou zijn die gebouwen prachtig en die kunstverzameling van Guggenheim is natuurlijk ook formidabel. U begint op 1 juni. Wat kan u nog toevoegen aan dit spektakel? Ja, het gaat niet zozeer om het spektakel natuurlijk, maar om zoveel mogelijk te doen met die gigantische kunstcollectie van moderne en hedendaagse kunst, die we ook nog steeds zullen blijven uitbreiden. En als je denkt aan de Guggenheim in die vier plaatsen die je net noemde, die zijn allemaal op een verschillende tijd gebouwd. Ze hebben allemaal fantastisch conservatorsleiderschap. Er zijn twee directeurs in Venetië en Bilbao. Die zijn uitstekend. Ik ken ze goed. En ook in New York en in Abu Dhabi hebben we grote en goede teams. Nu is het eigenlijk zaak om die vier lokaal specifieke musea en die fantastische gebouwen samen te brengen, zodat je echt het idee krijgt van één doelstelling, één missie, het presenteren en verzamelen en conserveren van moderne en hedendaagse kunst, en dat dan goed naar buiten brengen aan de wijde wereld, zodat iedereen er iets mee kan hebben en zich ertoe kan verhouden. Elk museum doet dat op het moment heel goed, en ik weet dat Guggenheim Abu Dhabi dat ook heel goed zal gaan doen, want ik ken de mensen hier goed. Maar wat we misschien nog minder goed doen, is dat allemaal samenbrengen onder één ethos, zodat je waar je ook ter wereld de Guggenheim binnen instapt, je een soortgelijke ervaring hebt met die kunst. En die kan later verbinden met wat je online van ons kan vinden. Onze digitale strategie kan ook nog een stuk verder. Ja. Maar het is dus eigenlijk het samenbrengen, net als ik dat voor NYU jaren heb gedaan, van het talent binnen die organisaties en dat heel goed verbinden met elkaar en ook aan de lokale publiek sectoren die zich daar blij bij kunnen voelen. Nou, wij wensen u onwaarschijnlijk veel succes met het leiden van die bijzondere Guggenheim Musea. En Mariette Westerman, namens de hele Nieuws BV, van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Hartelijk dank, Patrick, en tot je dienst. De Nieuws BV. Volgende week krijgt de Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah de Erasmusprijs. De juryprijs Trevor Noah voor zijn enorme talent voor spottende, talige en verbindende politieke humor in de geest van Erasmus. Als comedian in het theater en natuurlijk later ook als presentator van het satirische programma The Daily Show, waar ook Nederland niet aan zijn scherpe blik ontsnapt. Some people in the Netherlands say that Black Pete isn't blackface. He's just black because he slides down the chimney and he gets the soot all over him. I'm like, okay, I'm willing to accept that explanation, but then answer me this. Why does he come down with an afro and red lips? What's happening in that chimney? Huh? Waarom Trevor Noah de perfecte winnaar is voor deze prestigieuze prijs bespreken met comedian en cabaretier Jeffrey Spalburg en met presentator Umberto Tan, die Trevor Noah volgende week mag interviewen. Ja, dinsdag. Oh, een uur lang in Carré. Ja, geweldig. Ja, dat is echt toch echt. Maar Umberto, voor de Radio 1-luisteraar die misschien niet precies weet wie Trevor Noah is, wie is hij? Trevor Noah is een Zuid-Afrikaanse comedian van oorsprong, stand-up comedian. En Jeffrey weet daar nog veel meer van over wat hij doet en hoe hij dat doet. Maar hij is geboren uit een verboden relatie tussen een Zwitserse man, zijn vader, en een Kosa-vrouw. Ik kan het niet goed zeggen, want hij moet het Osa doen, maar dat kan ik niet. Nee. Zijn moeder, Patricia. En hij heeft ook een boek daarover geschreven, Born a Crime. Want in die tijd dat hij is geboren, was het in Zuid-Afrika verboden dat er een relatie bestond tussen een witte man en een zwarte vrouw, of een zwarte vrouw en een witte man. Dus hij is Born a Crime en daar heeft hij uitstekend over geschreven. In Zuid-Afrika heeft hij carrière gemaakt als stand-up comedian. En vervolgens is hij gevraagd als presentator van de Daily Show. Is hij in 2015 begonnen. En ik vond het toen interessant, omdat ik 2 jaar daarvoor natuurlijk begon met RTL Late Night dagelijks. Tot met 2018 en Trevor Noah deed dat tussen 2015 en 2022. Vorig jaar is hij gestopt met die Daily Show, want hij wilde gaan toeren. Hij wilde gewoon vrije dingen doen. En hij gaat nu over de hele wereld. En of je nou komt in Sydney, Australië, of in Ottawa, Canada, of in Napels, overal is het altijd uitverkocht, zijn shows. En de laatste show waarvan ik een deel heb gezien in Parijs een maand geleden, hij is nu in Londen, dat typeert hem een beetje. En dat vind ik interessant bij Jeffrey misschien ook wel. Hij kwam in Parijs aan en zijn koffers waren er niet. Nou, die avond treedt hij op. Zijn show ging voor 80%, dat is 90 minuten optreden, een uur lang ging het over dat feit. Dat die koffers er niet waren. Dat die koffers er niet waren. Hij is dus in staat om iets wat er gebeurt, dat doen comedians altijd namelijk, hè, de werkelijkheid en de pijnlijkheid daarvan vertalen naar humor. Hij was dus in staat om een zaal te vermaken met dat ene feit. Ja. Nou, dat geeft voor mij wel aan hoe briljant u bent. En nog één ding tot slot. Bij zijn Daily Show had hij niet alleen het programma zelf, maar waar ik heel erg op aanging ook, dat was een segment dat heette de Between the Scenes. Dus dan kon het publiek daar in de tv-show kon hem vragen stellen. Nou, werkelijk. En dan ging hij on the spot, maakte hij gewoon een stand-up daarvan. Ja. Ja. Welke vraag het ook was. Nou ja, dat Jeffrey, geeft een briljantie aan. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat kunnen alleen de hele grote. En dat is hij. Het is echt heel tof om te zien hoe hij dat doet. Maar dat is ook, kijk, dat is ook precies wat je zegt. Hij is een comedian en dat blijft hij. Dat is waar hij vandaan komt. En ja, die mensen staan aan. Dus die staan altijd aan. Ja, en jij zegt van ja, dat is een groot talent. Dus hij staat altijd aan. Maar wat maakt hem zo goed als comedian? Is dat het improvisatievermogen of is dat zijn blik? Ja, allebei zijn blik. Natuurlijk zijn komaf. Hij is Zuid-Afrikaans. Hij is wit en zwart gemixt. Dat ben ik ook. Ik vind dat altijd heel interessant, omdat je dan verschillende point of views hebt eigenlijk. En dat heeft hij. En door wie die is wie die is, kan hij ook mensen daardoor veel beter een spiegel voorhouden. En dat vind ik briljant aan hem. Hij houdt mensen een spiegel voor. En dat kan je doen op een manier die heel confronterend is en heel pijnlijk is. En dat doet hij ook wel. Alleen hij komt ermee weg. Hij is very likable. Ah, ja. En dat is wat hem heel erg groot maakt, you know? En hij is heel gelaagd, hè? Ik heb dinsdag heb ik dus een uur lang in Carré, mag ik hem spreken. Dan hebben we 3 fragmenten uitgekozen die we hem laten zien. Een fragment met zijn oma, waarin zijn oma vertelt over hun verleden. Ik heb een fragment met Tommy Lahren. Dat is een Trump-aanhangster in Amerika die heel fel is. Die hij heeft ontvangen in de show, die hij heeft geïnterviewd. En een stuk van een stand-up. Maar in dat interview met Tommy Lahren, die extreem rechts is, is hij heel rustig. Heel collected. Heel goed vragend, doorvragend ook. En zelfs in het meest afschuwelijke wat ze zegt, maakt hij een grap, bom bam. En op die manier haalt hij eigenlijk het lont uit het gesprek. En je ziet ook haar, zij begint zo. En ze eindigt, well, but Trevor, you see. Hij brengt haar helemaal terug naar rust. Ja. Door de manier waarop hij met haar praat. Maar waar zit die gelaagdheid dan in? Los van het feit dat hij en goed kan interviewen en goed kan presenteren en een comedian is en ook nog kan improviseren. Zijn gelaagdheid zit voor mij in het kunnen verplaatsen in de ander. Ja. Sluit ik me bij aan. Dat is eigenlijk al wat ik net zei. Weet je wel, die verschillende points of views. Dat witte, dat zwarte wat hij heeft. Hij komt natuurlijk uit een land waar het gewoon wet was dat mensen gescheiden waren. Dus als je dat al meekrijgt van huis en je bent al in apartheid geboren en je bent al zeg maar een soort verboden kind. Ja. Ja, want morgen verschijnt er een essay in Trouw van Niels Postumus. Waarin staat dat Trevor Noah zo'n terechte winnaar is van die Erasmusprijs. Omdat hij zo goed de spot drijft met de dominante kracht van vandaag. En dat is namelijk white privilege. Mm. Hoe doet hij dat dan volgens jou, Jeffrey? Nou, hij doet dat bijvoorbeeld om te kijken waar het vandaan komt. Kolonialisme weten we allemaal. Dat is eigenlijk de bron van de problemen of de uitdagingen waar we vandaag nog steeds tegenaan lopen. En dat is wat hij heel goed bespreekt op een bepaalde manier. Voorbeeld. in een van zijn shows. Je kan ook kijken op Netflix. Ik denk dat ik hem heb, hoor. Dat, heb je hem? Ja, hoor, volgens mij een favoriet fragment van jou over twee Engelse kolonisten of kolonisten die aankomen in India. In India, ja. Laten we luisteren. Okay. I'm letting you know that we're here to colonize you by order of the Queen. The Queen of England, the ruler of Great Britain. She who was ordained by God. Which God? God. The one true God. There are many gods, my friend. What is the name of your God? There is only one God, and his name is God, and you two shall worship him. You want me to worship a God, but you don't want to tell me his name? Ja, het is qua audio al briljant, maar ja. Als je het ziet doen, is het helemaal geweldig. Want waarom vind jij dit zo belangrijk, Jeffrey? Nou ja, kijk, het vertelt iets over het ontstaan van kolonialisme. En dan niet met een opgeheven vinger, maar hij laat gewoon zien van hoe het gebeurd zou kunnen zijn. En dat speelt hij gewoon heel goed uit. Ik bedoel, het is een dialoog die hij zelf doet op het podium. Hè? Hij is die Engelse man op dat witte paard. En aan de andere kant die Indiër die op het land aan het werken is. En in accent en in tekst en in alles is dit gewoon briljante comedy. Ja, Umberto, dat kan je alleen maar beamen. Neem ja, aan. Nee. Nou, weet je wat ook mooi is? Want dit wat hij doet, niet alleen maar, zeg maar voor grote verhalen zoals kolonialisme, maar ook tussen aanhalingstekens voor het kleinere verhaal, zijn verhouding met zijn vader. En hij heeft dan een fragment waarbij hij Duits gaat leren. Hij gaat Duits leren omdat hij eindelijk met zijn vader kan praten. En dan vertelt hij aan een vriend en dan gaat hij uiteindelijk naar zijn vader toe en hij belt die aan. En hij zegt, ja, vader, ik ben daar, ik liebe dich. En dan zegt die vader, doe normaal, praat gewoon Engels. Niet doen, zegt hij, niet doen. Maar vervolgens gaat hij dan een broodje bestellen ook om zijn Duits te oefenen. En hij trekt dat zo in het absurde. En sowieso zijn accenten die hij doet, die zijn gewoon echt fantastisch. Of het nou Trump is wat hij nadoet. Of... Kan ik ook laten horen? Ja, nou, volgens mij hoor je niet... Ja, je hoort het in het Duits. Ja. Ja, hij spreekt gek Duits, zeg maar. Ja. Guten Tag. Ich will ein klein Brötchen haben, bitte schön. Das schwarze Brötchen. Mit dem Käse. Und das Schinken, bitte schön. I wouldn't be shocked if he's in bed with his wife and she's like, what's wrong, Donald? Can't get it up. He's like, it's these goddamn immigrants, not you, baby, the other ones, the other ones. Nelson Mandela was destined for greatness because of that voice. He could not be a normal man with a voice like that. Can't just be running around in the streets and a Kit Kat, bless. Ja, hij is ook goed, maar hij is dus ook mega inhoudelijk. Ja. En we hadden het net dus al over dat wat hij aan de kaak zet, dat white privilege. Dus ja. Hij laat mij in de spiegel kijken enorm. Ja. Maar hoe is dat voor jou, Umberto? Nou ja, ik herken heel veel van wat. Kijk, heel veel herken ik ook niet. Want ik heb niet de achtergrond dat ik ben geboren als illegaal. Omdat ik gewoon in mijn eigen land, hè. Dat jij gewoon, dat je oma je moest verstoppen. Dat je oma ervoor moest zorgen dat je niet gezien werd. Of dat jouw de vriendjes van je broertje, van je broertjes, jou anders bekeken. Dus eigenlijk was je voor die vriendjes, want die waren zwarter dan jij. Dus je wordt opgevoed met echt heel veel kleurverschillen. En ze zien jou eigenlijk als wit. En dus als gevaarlijker. Dus allemaal dat soort dingen, die ervaring heb ik niet. Dus voor mij is dat ook extreem leerzaam. Maar ik heb natuurlijk wel ervaringen dat je, als je ergens bent en je wordt toch anders bekeken, hoe je daarmee kan omgaan. En hij laat wel zien hoe hij daarmee om is gegaan. En ik vind ook heel mooi zijn open leergierigheid. Kijk, al die accenten die hij doet. Hè, ik vond een heel mooi stukje waarin hij vertelde hoe hij al die verschillende accenten leert. Hij zegt, nou ja, op zich is voor mij is het niet zo moeilijk. Want als ik naar een land ga, bijvoorbeeld naar Frankrijk, ik hoef geen Frans te spreken, maar dan luister ik naar het ritme van de taal. En dan hij zegt, dat is het begin van een taal leren begrijpen. Dat je het ritme begrijpt van de taal. Ja. En later worden daar woorden aan toegevoegd. Maar het begint met het openstaan om te kunnen luisteren en ervaren. Ja, dat vind ik echt prachtig. Dat vind ik, daar leer ik ook van. Ja, en Jeffrey, nou, hij krijgt nu die Erasmusprijs. Ja. Wat zegt dat, dat hij die prijs krijgt? Nou, ik moest eerlijk gezegd gaan googlen wat de Erasmusprijs precies was. Zeg ik je heel eerlijk. Maar ja, kijk, het is toch een verdienste. Het is een oeuvreprijs. En het zegt iets dat hij grote groepen mensen aan zich kan binden. En dat ze openstaan voor zijn boodschap. En het is gewoon kunst die hij maakt. En wat dat betreft is die prijs terecht. Ja, en nu, ik zei net tegen Humberto van, bedoel dat het voor mij in de spiegel kijken was. Humberto ervaart het niet zo. Heb jij echt ervaringen meegemaakt van je denkt bij jezelf, ja, weet je, daar kom ik heel dichtbij bij wat Trevor Noah meemaakt en bedoelt in zijn stand-ups. Ja, net als Humberto zegt, ik ben ook niet illegaal, dat niet. Maar ik heb. Nou, dat weet je niet. Nog niet, hè? Nog niet, hè? Kan veranderen. Het zou zomaar kunnen. Straks zitten we hier allemaal niet meer. Geef het een jaar. Niet in deze studio. In ieder geval. Nee, het zal zomaar kunnen. Maar ja, tuurlijk, ik heb ook mijn ervaring. En dat heeft me ook gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. En dat is ook de reden dat ik op een podium sta en dat ik daarmee speel. Ik bedoel, dat is precies hoe het is. Als ik ergens anders binnenkom en jij komt ergens anders binnen, dan is het toch altijd een soort, ja, er is een verschil. En die verschillen voel je op een gegeven moment. Dus dan is het leuk om daarmee te spelen. Het is wel mooi hoor. Hij komt speciaal naar Nederland voor die Erasmusprijs. Ja. Het is een hele prestigieuze prijs. Hij krijgt 150.000 euro. Het is een prijs die bestaat sinds 1958. En een van de redenen om hem te overtuigen om te komen, want hij kende die Erasmusprijs ook niet. Wie kent Erasmus? Theoloog, filosoof, de lof der zotheid. Dus ook Erasmus in zijn tijd vond humor heel belangrijk om maatschappelijke, sociale ontwikkelingen te duiden. En een van de manieren waarop ze hem hebben overtuigd om te komen is toen ze hem lieten zien wie er allemaal gewonnen hebben. En de laatste comedian die gewonnen heeft was in 1965, toen ik geboren ben. Dus echt lang geleden, echt oud. Old school. Is Charlie Chaplin. Ja. Ja. Dus Charlie Chaplin won in 1965 en Trevor Noah is de tweede. Hij is de jongste winnaar. En als je kijkt naar de Nederlandse winnaars als Bernard Haitink, Hans van Manen, weet je, dat zijn echt wel grote namen voor Nederland en ook internationaal. Dus dat heeft hem echt overtuigd om 2 dagen die hij vrij heeft om naar Nederland te komen. En het wordt uitgereikt door koning Willem-Alexander. Nee, maar dat vond hij niet zo belangrijk. Nee, maar goed, dan kan hij wel de nar spelen. Jawel, hij kan wel de nar zijn, want dat is ook zo belangrijk. Dat is super eervol dat koning Willem-Alexander. Maar hij gaat niet optreden, hè? Nee. In principe niet. Maar jij gaat hem natuurlijk wel vragen, want hij volgt dus ook Nederland. Dat hoorden we net, wat er gebeurd is zeker, hier in Nederland. Zeker. Kijk, ik weet niet wat er gaat gebeuren op het podium. Kijk, wat zij herkent mij ook niet. Maar hij is 1 keer bij RTL Late Night geweest. En toen was ik al best fan. Ik wilde hem heel graag hebben. Hmm. Toen is hij gekomen. Laat ik nou net, toen hij kwam, toen zat ik in Rusland bij Sochi. Dus Peter van der Vorst heeft hem geïnterviewd in Late Night. Revenge. Ja, maar echt, maar nu kan het dus uit. Nee, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik kijk, hem kennende op afstand, denk ik dat als ik hem een bepaalde vraag stel, of het publiek misschien een vraag stel, dat hij een soort in-between the scenes gaat doen in Carré op het podium. En dan kan het zomaar uitlopen. Ja, en het is een Carré, toch? Ja, het is een Carré. Ja. Maar Jeffrey Spalburg, dankjewel. Humberto Tan, ook dankjewel. Humberto, ik weet dat jij niet lang hierna ook weer een radioprogramma hebt. Kan je die dan nog een kwartiertje doorgaan over Trevor Noah? Nou, zou wel kunnen, maar ik doe dinsdag al. Ja, nee. Oh, nog heel even op Radio 1. NPO Radio 1. Nee, ja, jullie dan. Beto luidt het weekend in. Wat was voor jou een moment dat je dacht van, yes? Met bijzondere gesprekken. Jij zei, er was er 1 iemand maar die Freddie Mercury kon doen in die tijd. Ja, het klinkt heel raar wat ik nu zeg. Ik snap de vraag. Onmisbare wetenswaardigheden. Het asbestprobleem was niet op mijn netvlies, maar ik heb de indruk dat ik niet de enige ben. Klopt dat? Dat klopt. En elke week de column van Peter Heerschop. Grompoes, dat is een croissant met een tompoes. Zelf ben ik een uitvinder van de kruising tussen een krentenbol en een tompoes. De krentenpoes. Agrotros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan. Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Nu, 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van €15.000, maar ik heb niet zo'n bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik met BBB-campagneleider Henk Vermeer. Wat hebben ze straks namelijk in de melk te brokkelen met hun 7 zetels? En waarom kozen hun potentiële kiezers toch voor partijen van Omtzigt en Wilders? Ik bespreek het allemaal met onze politiekduider Peter Kree. Maar nu eerst teleurstelling bij de PVV, nu de VVD niet in een kabinet wil. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Sit van der Linden. Vanochtend zei fractieleider Jesselgus dat haar partij dat niet doet vanwege het zetelverlies bij de verkiezingen. Wel wil de VVD als een soort gedoogpartner een centrumrechtskabinet steunen. Wilders vindt het allemaal erg voorbarig. Er is nog niet eens onderhandeld. Nog voor de onderhandelingen aangeven dat je in weerwil van wat je eigen kiezers willen. Want ik zie alleen maar peiling na peiling dat een grote meerderheid van die VVD-kiezer zegt: oké, we hebben misschien verloren, maar we willen graag dat je meedoet aan een centrumrechtskabinet. En die kansen die liggen er nu ook. In ieder geval zou je daarover moeten gaan onderhandelen. En dat doet ze nu niet. Daarmee laat ze voor een groot deel haar eigen kiezers in de steek. Maar goed, als lichtpuntje is er dan misschien dat ze zegt van: nou ja, ik wil het wel constructief gedogen. Maar dan moet daar natuurlijk ook wel de mogelijkheid voor zijn. Ja, en ik ben benieuwd, wat dat betreft is nu wel het moment de komende week met de verkenner, welke mogelijkheden haar daar dan toe ziet, om te kijken of dat ook een reëel voorstel is of alleen maar ketelmuziek. NSC-leider Omtzigt en Van der Plas van de BBB begrijpen weinig van het besluit van de VVD. Ik vind het heel bijzonder, vooral omdat zij het kabinet hebben laten vallen op migratie. Nou, krijgt ze met de heer Wilders de kans om daarover te praten. En dan zegt ze eigenlijk altijd: gaan we niet doen. Dus dat vond ik eigenlijk een heel bijzondere move van de VVD. Als BBB willen wij gewoon verantwoordelijkheid nemen. Dat zeg ik hier ook. Ik vind het gewoon belangrijk dat de problemen in Nederland worden opgelost. En wij willen daar ook voor in een kabinet zitten, natuurlijk. Hè? En ik bedoel, het is niet ten koste van alles, maar ik vind het wel belangrijk. En ook een verliezende partij kan daarbij horen. En nu ga je een soort van: ja, we hebben verloren, dus we gaan het maar dan gedogen. Maar Nederland wil wat anders. Je wil gewoon dat het opgelost wordt. En dan werd vanochtend ook bekend wie de verkenner wordt. PVV Eerste Kamerlid Gom van Strien. Hij gaat onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn, zegt politiek verslaggever Albert Bos. Niet iemand partijoverstijgend van een andere kleur. Nee, Wilders kiest bewust dus voor iemand van zijn eigen partij. Die moet nu met een eerste voorzet komen. Die zal volgende week gaan beginnen met de eerste gesprekken. Dan zal duidelijk worden ongeveer welke kant het opgaat. Maar hij hoeft pas op 5 december een verslag op te leveren wat hij als aanzet geeft voor een formatie. En daarmee belooft toch deze formatie ook wel weer onvoorspelbaar te worden. Sinds vanmorgen 6 uur geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Het bestand duurt 4 dagen. Daarin worden er gevangenen uitgeruild en Gaza voorzien van noodhulp. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Houden de partijen zich ook aan dat staakt het vuren? Ja, gemiddeld genomen wel. Grote bombardementen van Israël zijn uitgebleven. Raketbeschietingen vanuit de Gazastrook, die zijn uitgebleven. Ik krijg wel geluiden van schoten in de lucht die gelost zouden zijn bij de doorgang die de afgelopen dagen en weken is gebruikt door Palestijnen om van het noorden naar het zuiden te vluchten. Veel mensen die willen nu terug om te kijken. Nou ja, daar zou Israël schoten bij in de lucht hebben gelost. Maar ik heb nog niet gezien dat dat bij een van beide partijen tot grote problemen leidt. Dus ja, zolang partijen er geen problemen van maken, houdt het staakt het vuren stand. En wat weten we inmiddels van dat uitruilen van gijzelaars en gevangenen? Op de Israëlische televisie zie je de hele tijd een poort. Dat is de poort van de grens tussen Israël en Egypte. Daar moeten dan vanmiddag om 4 uur Israëlische tijd die gevangenen, de 13 gijzelaars die worden vrijgelaten, die moeten daar doorheen komen nadat ze eerst vanuit Gaza naar Egypte gebracht worden. Dan gaan ze uitgebreid medisch gecontroleerd worden en worden ze afgeschermd van de media naar hun families gebracht. En dan 2 uur later, op het moment dat die gijzelaars goed en wel op Israëlische bodem zijn, laat Israël 36 Palestijnen kwijt. Vrij, ook dat weer vrouwen en kinderen. En die zullen worden vrijgelaten ten zuiden van Ramallah. En dan was er nog beloofd noodhulp aan Gaza als onderdeel van die deal. Hoe komt dat ook een beetje op gang? Ja, dat lijkt wel op gang te komen. Tot nu toe een paar tientallen vrachtwagens die vanuit Egypte de grens zijn overgereden. Dat is ongeveer wat er tot nu toe dagelijks binnenkwam. Maar het moeten uiteindelijk meer dan 200 vrachtwagens per dag worden, zolang dat staakt het vuren duurt. Het is natuurlijk lang niet voldoende, zeggen hulporganisaties, maar het is in elk geval meer dan er tijdens de hevige strijd naar binnen kwam. En die hevige strijd, ja, daar nemen Gazanen nu polshoogte. Je ziet beelden, eigenlijk bizarre beelden, van wegen die zijn vrijgemaakt omdat het Israëlisch leger daar gebruik van maakte. Palestijnen, mensen, inwoners van Gaza die daar nu overheen lopen, maar aan weerszijden van de weg de enorme verwoesting zien, de gebombardeerde huizen waar zij tot voor kort in woonden. En ja, daar wordt dus nu de schade opgenomen. Verslaggever Sander van Hoorn, dankjewel. De Zuid-Afrikaanse Paralympier Oscar Pistorius wordt vervroegd vrijgelaten. Hij zit al bijna 10 jaar vast vanwege de moord op zijn vriendin in 2013. Hij schoot haar door de deur van de badkamer neer. Pistorius verklaarde dat hij dacht dat het een inbreker was, maar dat geloofde de rechter niet. Nu komt hij voorwaardelijk vrij. Die mogelijkheid is er, omdat hij meer dan de helft van zijn straf heeft uitgezeten. China gaat Nederlanders tijdelijk vrijstellen van een visumplicht. De maatregel geldt ook voor mensen uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Maleisië. China probeert zo het toerisme weer op gang te krijgen. De vrijstelling gaat op 1 december in en duurt een jaar. In de Oekraïnse regio Gerson zijn 4 mensen gedood bij Russische beschietingen. Dat melden Oekraïnse bestuurders. Het zou onder meer gaan om burgers. Oekraïne heroverde de regio vorig jaar tot aan de Dnieper-rivier en sindsdien schieten Russische troepen geregeld over de rivier richting bevrijd gebied. Het NOS-journaal. In Den Haag hebben boswachters aan verschillende politici een manifest aangeboden. Ze willen dat de natuur in Nederland hersteld wordt, hoorde verslaggever Lennart Swolfs. Mensen staan hier achter een groot spandoek van tientallen meters. Wetenschap natuur staat erop, ze roepen het ook. En hier een mevrouw met een bordje, laat de natuur niet stikken. Waarom bent u hier vandaag? Nou, er liggen goede plannen en we willen het nieuwe kabinet dat gevormd gaat worden vragen die plannen ook uit te gaan voeren. Bart Swiers, boswachter in Groningen en Noord-Drenthe. Wat vindt u van de opkomst? Fantastisch. 200 collega's, dat doen we niet vaak, eigenlijk nooit. Maar dit is wel het moment dat we zeggen van men moet weten dat het echt niet goed gaat met die natuur. Want wat gaat er nou niet goed? Nou, de feiten, 76% minder insecten in 30 jaar. We hebben echt problemen met schoon drinkwater, met schoon water voor de natuur, schone lucht, stikstof. Er is echt wat aan de hand en er is gewoon actie nodig. Gaat dit helpen? Ik denk het wel. Dit is, kijk, 86% van alle Nederlanders vindt dat de overheid beter voor de natuur moet zorgen. Dus het lijkt mij sterk dat we op dit moment dat geluid dat we laten horen niet opgevangen wordt door die Tweede Kamerleden. Want ja, het moet gewoon gebeuren. PVV de grootste, toch een verschuiving in het politieke landschap. Maakt u zich zorgen nu met de natuur? Nou, ik maak me al jaren zorgen om de natuur. Eigenlijk al tientallen jaren. En er zijn, het probleem is dat er allemaal beloften zijn gemaakt. Plannen. Ongelooflijk veel. Kasten vol. Maar het moet tot uitvoer komen. We moeten gewoon gaan doen wat we moeten doen om die natuur beter te beschermen. Wij willen wetenschap voor de natuur. Natasja Hokke, boswachter. Van welk gebied precies? Ik werk op het Rotterdamse platteland en in Midden-Delfland. Wat moet er concreet gebeuren? Ja, dat is bijvoorbeeld door natuurgebieden met elkaar te verbinden, zodat de natuur sterker wordt. Maar ook door te pakken op de stikstofaanpak, waterkwaliteit en bijvoorbeeld verdroging tegen te gaan. En door te zetten met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dus daar is geld voor beschikbaar om dat natuurherstel echt uit te gaan voeren. En om de boeren ook echt een duurzame toekomst te bieden. Wij willen wetenschap! voor de natuur. Wetenschap voor de natuur, meneer. U roept het. U heeft ook een bordje vast. Wetenschap voor de natuur staat erop. We hopen dat Den Haag dat ook gaat vinden de komende tijd. Heeft u er vertrouwen in dat Den Haag dat de komende tijd gaat vinden? Nou, 86% van de Nederlanders vindt het belangrijk. Dus Den Haag moet ook luisteren naar de 86%, denk ik. Ze kunnen er eigenlijk niet omheen als het aan u ligt. Als het aan mij ligt, niet. Succes vandaag. Dankjewel. Dat was een bijdrage van verslaggever Lennart Zwolfs. Meerdere cosmetische klinieken in Noord-Brabant laten ingrepen uitvoeren door personeel zonder diploma's. Omroep Brabant onderzocht 30 populaire klinieken en bij 13 daarvan was geen arts betrokken bij het injecteren van fillers, ook bekend als botox. Bij 3 klinieken bleken de behandelaars niet in het BIG-register te staan. Ja, zonder deze registratie is het strafbaar om iemand te behandelen. De Vereniging Cosmetische Geneeskunde noemt de praktijken schandalig en gevaarlijk. De inspectie zegt pas op te treden als er een melding wordt gedaan. 9 minuten over 1, nu krijgt het weer nog. Buien en zonnige momenten, die wisselen elkaar af. Ook waait het flink. Aan de kust zijn er zware windstoten mogelijk. Het is 1 graad of 7. Morgen minder regen en meer zon en dan is het zo'n 8 graden. En bij de ANWB zit natuurlijk Tim Schaap. Het is nog altijd file rijden op een paar plekken. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Vertraging is 1/2 uur. Verkeer richting Eindhoven kan ook omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Dan ook nog een ongeluk op de A2 richting Den Bosch. Bij Zaltbommel is er maar 1 rijstrook open. Daar ook 1/2 uur vertraging vanaf Beest. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. En tot slot nog een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. Daarom 10 minuten file rijden tussen knooppunt De Baars en afrit Oorschot. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Ze waren de grote winnaar bij de provinciale statenverkiezing in maart. De BBB boekte een monsterzege. Maar nu zijn ze overschaduwd door de PVV en NSC. Hoe blikt de BBB terug op deze verkiezingen? Hoe kijken ze naar de uitslag? En gaan ze mee formeren? OO Den Haag. Daar gaan we het over hebben in deze Week van Kay, met zelfs na dit verkiezingsgeweld nog altijd montere Peter Kay, onze eigen politiek duider. Goedemiddag. En Peter heeft Henk Vermeer uitgenodigd, de campagneleider en de nummer 4 van de BBB. Hij komt tot ons vanuit Den Haag. Bijzonder goedemiddag, meneer Vermeer. Ja, goedemiddag. Ja, we hoorden net dat de VVD niet wil meeregeren, maar wil gedogen. Ja. Bent u ook net zo verbijsterd als uw partijleider Caroline van der Plas? Nou ja, als je allemaal spotjes uitzendt met we staan aan jouw kant, maar zodra de verkiezingen geweest zijn, je eigen kant kiest, dan vind ik daar wat van, ja. Ja, wat vindt u daar dan van? Nou, dit is natuurlijk gewoon hardball spelen in de onderhandelingen en heeft niets te maken met werken voor het landsbelang. Caroline wilde graag met Pieter, hebben we gezien, hebben we gehoord. Willen jullie eigenlijk net zo graag met Geert? Nou, ik denk dat de kiezer gesproken heeft en dat het duidelijk is dat Geert Wilders de leiding zal nemen in dit hele traject. En ja, wij vinden dat het ook tijd wordt voor een echt totaal ander kabinet. En dat zal wat ons betreft wel kunnen met de PVV. En natuurlijk zijn er dingen waar je het over moet hebben, maar dat is met elke partij zo. Nou, we gaan het nu ook nog over zaken hebben. Maar Peter, laten we even terugblikken. De PVV werd de grootste woensdag, maar de verkiezingen hiervoor, de provinciale statenverkiezingen in maart, hadden we een hele andere grote winnaar. Zeker, en dat was natuurlijk de BBB. En er hing geen vlag meer recht in het land. In maart werd de BBB letterlijk in elke provincie de grootste, met 16 zetels van de 75 in de Eerste Kamer, dus de allergrootste. Een ware aardverschuiving in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. De boerburgerbeweging is in alle provincies de grootste. Dit is wel super boven verwachting. Van de grootste partij. Overijssel van 0% naar 31,3%. 17 zetels. Wat gaat u met al die zetels doen? Ja, zetten natuurlijk. De BBB in Noord-Brabant, 12 zetels. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat zijn. Jee, dat voelt echt heel lang geleden. Ja, best wel, hè? Ja. Ja. Kijk, omgerekend naar de Tweede Kamerzetels haalden ze toen 35 zetels. Echt niet normaal. En het doel was om het momentum vast te houden bij de kiezers. Maar bij de val van het kabinet in juli was er toch al wat vanaf. Toen waren ze al wel best wat gezakt, zo rond de 20 of zo. En een grote tegenslag was later ook dat Pieter Omtzigt, die niet mee wilde doen met BBB, maar zijn eigen partij oprichtte. En dat kostte ook wel een paar zetels. Maar ze hielden de moed erin. En BBB deed mee in de race om de grootste te worden. Ze hadden zelfs nog een geheim wapen. Een geweldige premierskandidaat op het oog, Mona Keijzer. Nou, hier sta ik nu. Ze heeft een heel groot netwerk, ze heeft een bak aan politieke ervaring. Hè. Wij willen haar omdat zij ook echt het BBB-gevoel uitstraalt. Jee, dat presenteren van Mona Keijzer als premierskandidaat, dat had toch het hoogtepunt van de campagne moeten zijn eigenlijk? Ja, dat was het moment dat het grote succes moest gaan komen natuurlijk. Iemand met internationale ervaring. Maar ja, eigenlijk werd het toch het startpunt van een neerwaartse spiraal. Want dat ging direct al fout bij Op1. U heeft het verkiezingsprogramma al mogen lezen, denk ik? We werken eraan. U werkt eraan. BBB was voor legalisering van stofdruk, het CDA was tegen. Wat zegt premier Keijzer? Dat is een onderwerp, dat heb ik nog niet gelezen, dus dat moeten we nog doen. Als u nou met mij een gesprek wil hebben over de ouderenzorg, daar kan ik wel het een en ander over zeggen. Ja, nee, maar daar wil u vast niet naar. Jawel, op een ander moment. We hebben nu nog 1 minuut, dus dat gaan we nu niet meer doen. Mijn vraag is, zijn er veel standpunten van u waarvan u denkt van ja, daar ga ik nu inderdaad iets anders over zeggen dan tot nu toe? Dat denk ik dus niet. Goed, Mona Keijzer die had zich gewoon even niet ingelezen. Dat kan toch gebeuren? Ja, maar het staat wel een beetje gênant natuurlijk. Hè? En ze hadden wel meer van haar gehoopt. En nog gênanter was opeens dat ze heel vaag deden of Mona überhaupt nog wel de premierskandidaat was. Want ja, het was toch gewoon, het werd toch gewoon Kamerlid, zei Caroline later. Ze vielen terug naar 15 zetels in de peilingen, maar het leek toch ook nog steeds meer alsof Caroline van der Plas er niet zoveel zin meer in had. En met name bij het debat in de college tour gebeurde, kwam de klat erin. Weet je, en dan denk ik, laat maar even aan me voorbij gaan, want anders ga ik er echt zo tussendoor tetteren van, ik wil ook nog eens een keer even wat zeggen, jongens. En ik vind dat zij daar bijna zonder interesse op het podium zat. Ja, wat zover ik uit de hoge hoes. Ik blijf gewoon wie ik ben. Mm-hmm. En ik, weet je, ik ga niet ineens door het land toeren met vlag van, heb je Caroline, stem op mij en zo. Dat doe ik gewoon niet. Maar ja, volgens mij had ze helemaal geen energie meer. Had ze helemaal geen zin meer om campagne te voeren. Dus hoe is het geëindigd voor de BBB? Nou ja, dat ging niet helemaal lekker. Kijk, BBB zakte toen naar 10 zetels in de peilingen na het college toe debat. En toen maakte ze zich al, Henk Vermeer begon zich al zorgen te maken. Want die stond op plek 4. En hij begon inmiddels de vraag te worden of hij toch ging halen. Maar uiteindelijk gingen er toch vandaag 7 trekkers naar Den Haag vanwege de 7 zetels. Meneer Vermeer, hartelijk gefeliciteerd. Werd nog even spannend, maar u komt in de Tweede Kamer. Ja, als er niet 4 kandidaten zijn met voorkeurstemmen, dan zit ik erin, ja. Ja, okay. Maar hoe voelde zich u woensdag om 9 uur toen die cijfers kwamen? Ja, ik had natuurlijk mixed feelings. Wij hadden heel graag hadden wij met een mannetje of 15 daar gezeten. Maar als je kijkt naar het totale slagveld wat daar aangericht is, en er waren maar 4 partijen in het groen, en wij zijn ook de enige partij met 1 zetel die er nog is überhaupt, en die vervolgens ook nog verzevenvoudigd is, dan kan ik alleen maar trots zijn op dat we hebben laten zien in 2,5 jaar dat we onze vaste plek hebben verworven in dit hele landschap. Ja, maar zeg tegen mij bleef u toch echt op het laatst beweren dat u zeker 20 zetels ging halen. Ja, natuurlijk. Ja, wat was dat nou, boerenbluf of strategie? Wat was dat? Heb je ooit een campagneleider gezien die de moed al opgeeft voordat de verkiezingen geweest zijn? Ja, maar die 20, u had best kunnen zeggen, ja, Peter, het wordt wel ietsje minder. Maar nee hoor, 20 zetels toen je op 5 stond in de peilingen nog. Ja. Maar je hebt gezien, als je diezelfde vraag aan de PVV gesteld had, hadden ze dat verschil ook niet kunnen voorspellen. Ja, maar ik vraag me dan toch af, zat er echt wel een idee achter de strategie of achter de campagne? Ik bedoel, het werd niet steeds maar BBB beter. Nou, uiteindelijk wel weer. Maar we hebben ook deze peilingen weer verslagen. Maar uiteraard, we hebben echt een lastige periode gehad. Vooral in de laatste weken voor het verkiezingsreces. Was echt, wat jullie ook wel constateerden, en wat Caroline zelf ook wel constateerde, was een paar weken dat echt de energie bij Caroline er echt uit was. Dat had echt met persoonlijke omstandigheden te maken en de immense werkdruk. En dat waren niet haar beste weken. Maar ze heeft zich vanaf het begin van het verkiezingsreces weer heel goed herpakt. En ik vond ook de laatste debatten bij Eén Vandaag in de NOS... vond ik echt prima tot goede optredens. Dus, ja, maar u zegt van oké, het lag vooral aan de energie van Caroline van der Plas... die er niet was, dus een uitgebluste indruk maakte. Maar was dat de enige strategie die jullie hadden? Namelijk een energieke Caroline? Of zat er nog meer achter? Natuurlijk niet. Wij hebben geprobeerd voor te beduren op de provinciale campagne. Daar was ook noodzaak toe, omdat wij hadden... na de Provinciale Staten een gedeelte van een budget achtergehouden... voor landelijke verkiezingen, omdat wij daar ook op rekenden. Maar doordat wij zo'n immense groei doormaakten... hebben we organisatorisch heel erg bij moeten schakelen. En hebben we het grootste gedeelte van het budget moeten gebruiken... voor het opschalen van de eigen organisatie. Dus we hadden niet helemaal een fijn vertrekpunt qua budget. Maar wel de goede moed met dezelfde insteek van de campagne door te bouwen... maar er zijn natuurlijk een paar dingen echt veranderd in het speelveld. Dat wisten we ook uit de eerste peilingen... die na de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvonden van Maurice de Hond... was al duidelijk dat als Pieter Omtzigt mee zou doen... dat hij wel 40 zetels zou halen... en wij misschien een zetel of 11 over zouden houden. Dus dat was ons wel duidelijk dat dat voor een groot deel... op hetzelfde electoraat mikte. En wij hebben gewoon besloten om ons eigen verhaal te blijven vertellen... tot het laatste toe, en dat zullen we ook de komende jaren blijven doen. En niet ons verhaal aan te gaan passen om het politieke landschap. Want ons programma, onze idealen, dat is het uitgangspunt... en niet het aantal zetels wat je daarmee kunt bereiken. Maar u ziet nu dat kiezers van hot naar her rennen eigenlijk. Hè? Ja. Eerst was er ook een keer Wilders, toen Forum van Democratie... toen nu BBB onlangs, nu weer Wilders. Ja, Pim Fortuyn, die zit daar ook nog tussen ergens. Hoe verklaart u dat? Stemmen mensen nou op emotie, op the new thing? Wat is er aan de hand? Ik denk dat gewoon te veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen... door de zittende partijen. En dat die partijen gewoon nog steeds niet in de gaten hebben... en nu nog moeten analyseren wat er nou eigenlijk misgegaan is... waarom ze niet meer gepruimd worden. Nou, echt serieus. Als je dat nu nog moet onderzoeken... dan ben je dus contact met de werkelijkheid volledig verloren. Ja, en snapt u dan ook, kunt u dan ook verklaren... waarom ze dan het ene moment bij BBB zit... het volgende moment bij Wilders? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met... wat is de dynamiek binnen een campagne en op een gegeven moment... ging natuurlijk Frans Timmermans, die ging oproepen om allemaal zich te verenigen. Achter, kijk, aan het begin was iedereen inhoud, dat moest het worden. En aan de hand van de peilingen sloeg de paniek bij GroenLinks PvdA toe. En ging het niet meer over inhoud, maar jullie moeten nu allemaal op ons stemmen... want anders wordt rechts de grootste. Nou, als je het echt over gebrek aan inhoud hebt, dat is natuurlijk een... troefkaart trekken die helemaal niets met inhoud te maken heeft. U bent campagneleider. En als, op het moment dat je ziet dat een campagne verandert... of dat het thema verandert... en ook nu hadden jullie niet meer het stikstofmomentum zoals in maart... Dan moet je toch kijken als campagneleider... van oké, hoe moeten wij onze strategie aanpassen? Nee, daar probeer je natuurlijk op te schakelen. Maar je hebt helemaal niet zoveel elementen zelf nog in de hand. Het gaat erom hoeveel debatten kun je nog aan meedoen... En kun je dan in die debatten, in de spreektijd die je toebedeeld krijgt... en de onderwerpen die je toebedeeld krijgt... kun je daar nog het verschil op maken op dat moment. En op een gegeven moment is het ook een soort lemmingen... die samen één richting optrekken. En in dit geval werd dat op een gegeven moment de PVV. En dat zagen wij ook wel gebeuren. En hoe hebben jullie dan geprobeerd het accent te verleggen... om dat toch weer terug te halen naar jullie zelf toe? Nou, ik denk doordat Caroline in de debatten ook wel echt wel meer campagne-elementen erin bracht. Zeg maar, wat meer de strijd opzocht. Kijk, bij College Tour, dat voorbeeld. Het was niet dat ze er geen zin in had. Maar Caroline is iemand die blijft zo dicht bij zichzelf. Die zegt, ik kom hier voor de studenten en de vragen van de studenten. En als zij dan ziet, zij weet dat er 10 studenten met vragen zijn. En zij ziet na een half uur dat er nog maar 2 behandeld zijn. Dan heeft zij de P al in dat de studenten niet het woord krijgen... maar de politici een campagnepraatje aan het afdraaien zijn. Ja. En is dat campagnetechnisch verstandig? Nee, vast niet. Maar dit is hoe zij is. Dat is haar kracht. En daar heb je op sommige momenten geen voordeel bij. Dat en campagne technisch dacht je toen... die opmerking van haar over dat gelul van al die politici... Nou, dat vond ik nog een ijzersterke uitsmijter. Daar was ik wel blij mee. Maar goed, we hebben het berekend dus. Omgerekend won u 35 zetels in maart. Hè, als we het rekenen naar de Tweede Kamerzetels. Ja. Toen zei u net van... toen kwam er een peiling toen Omtzigt net bekend had gemaakt... dat hij een partij ging worden. Zou Omtzigt 40 krijgen en BBB 11. Maar het zijn er maar 7. Dus u moet toch bij uzelf kijken ook van... wat hadden we beter kunnen doen? Nee, wij gaan dat volgende week zaterdag ook met de campagnehoofden... in de provincies gaan we dat evalueren. Zowel qua uitvoering van de campagne... en wij zullen daar ook inhoudelijk naar kijken. Wij hebben besloten vanaf het allereerste begin... wat er ook gebeurt, wij blijven bij ons eigen verhaal. En dat kan iemand dom vinden of naïef... maar dat is onze insteek en wij denken dat dat op de lange termijn de beste strategie is. Zeg, vanaf volgende week ongeveer, dan mag Henk Vermeer echt in de kamerbankjes plaatsnemen. Ja. In plaats van alleen achter de schermen. Heeft u er zin in? Ja, daar heb ik ontzettend veel zin in. Waar gaan we Henk Vermeer aan herkennen de komende jaren? Aan duidelijke taal, aan scherpe interrupties en ook af en toe een vleugje humor en veel luchtigheid. Een vleugje humor en luchtigheid? Ja. Is dat belangrijk? Ja, dat lijkt mij zeer belangrijk, ja. Zelfrelativering? Ja, dat vooral. Wij moeten onze taak super serieus nemen, maar onszelf niet. Ziet u dat te weinig in de huidige Kamer? Ja, absoluut. Ja. Wij gaan het meemaken van het moment dat u geïnstalleerd bent. Dus wij hopen in ieder geval op scherpe debatten... en zeker ook een vleugje humor en zelfrelativering. Ik dank u hartelijk, de heer Henk Vermeer, de nummer 4 bij BBB... en ook de campagneleider. Ik dank ook Peter Kay. En ik ga snel nog even naar Sophie Derksen. Want Sophie Derksen, ja, jij weet alles over het buitenland, dus ik ben benieuwd. Ja, Bureau Buitenland, vandaag helemaal in het teken van de podcast... Waar is Sarah? Een zoektocht naar een baby die in 2016 werd gered uit een zinkende rubberboot op de Middellandse Zee. Dat is bij Bureau Buitenland zo dadelijk. Zo dadelijk inderdaad, na de Nieuws BV. En de Nieuws BV is maandag weer terug. Ik wens u allen een bijzonder prettig weekend. BNN VARA. Ster. Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004.